ललाटस्थ नेत्र द्वारा उस माता ने सूक्ष्म तेज का दर्शन किया। वह तेज नित्य अविकारी निरंजन तथा सर्वत्र दिशाओं में परिव्याप्त था। उस ब्रह्मा को प्रकृति ने ग्रहण करने की इच्छा की, परंतु समर्थ ना हो सकी। आश्चर्यचकित हो उस प्रकृति ने अपने पांचों मुखों से भक्ति पूर्वक प्रार्थना कर परात्पर पूर्ण ब्रह्मा को प्रसन्न किया। वह सर्वज्ञ ब्रह्मा प्रकृति के पांचों मुखों में प्रविष्ट हो गया। वह ब्रह्मा पुरुष तत्व को प्राप्त कर स्वयं भू नाम से प्रसिद्ध हुआ और अव्यक्त प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण वे अव्यक्त जन्मा कहे गए। उनके निमित्त वरदा लोक रूपिणी अष्टादश भुजाओं से युक्त देवी महालक्ष्मी उत्पन्न हुई। वे संसार की रक्षा करने लगी। उनके अद्भुत रूप को देखकर स्वयंभू आश्चर्यचकित हो गए। अनेक रूपों में प्रवेश करके भी स्वयंभू अनेक अंत को प्राप्त नहीं कर सके। बृहत और बहुरूप होने के कारण वे ब्रह्मा नाम से विख्यात हुए। थककर भगवान ब्रह्मा सत्यलोक में चले आए। उन्होंने मुख से आविर्भूत वेदों से शंकर की दीर्घ काल तक स्तुति की। अनेक अंग से नदी नद उत्पन्न हुए। पुनः जलमय समुद्र हो जाने से वहां स्वयं प्रभु ने शयन किया। अव्यक्त स्वयंभू ने सहस्त्र युग पर्यंत वहां निवास कर सत्यलोक में आकर पुनः सृष्टि आरंभ कर दी। गण रूपा अनंत सृष्टियां पृथक पृथक उत्पन्न हुई। उससे महालक्ष्मीमय व्यक्त जगत हुआ। महासनातनी महालक्ष्मी देवी सृष्टि के अनेक तत्व को देखकर आश्चर्यचकित हो गई और सर्वेश्वर भगवान के पास आई तथा अव्यक्त मंगल रूप विष्णु को नमस्कार कर कहने लगी, भगवन आप नित्य और शुद्ध आत्मा हैं। संसार में बहुत से प्राणी हो गए हैं, मैं इन लोगों की गणना कैसे कर सकती हूँ। महालक्ष्मी के इस वचन को सुनकर वे ब्रह्मा दो रूपों में विभक्त हो गए, पूर्वार्ध से रक्तांग और परार्ध से गौरांग। रक्तांग और गौरांग दोनों चतुर्भुज हुए। संपूर्ण सृष्टियों गणों का स्वामी रक्तांग गणेश हुआ, वही ईश्वर कहलाता है। परार्ध से उत्पन्न गौर वर्ण जो चतुर्भुजी है, उसका ध्यान योगी लोग करते हैं, वह निरंजन है। एक बार पार्वती बल्लभ भगवान शिव ने 1000 वर्ष तक प्रत्यन्न पूर्वक गणेश की पूजा की। तब सर्व पूजक भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर पार्वती सहित हर को वर मांगने के लिए कहा। इस पर भगवान शंकर ने उनकी भक्ति पूर्वक इस प्रकार स्तुति की, विष्णु स्वरूप परमात्मा गणेश को नमस्कार है। चतुर्भुजधारी रक्त वर्ण यज्ञ मूर्ति विघ्नहंता जगत का धारण पोषण करने वाले सभी के आनंद दाता निधिपति तथा सिद्धिपति भगवान गणेश आपको नमस्कार है। देवेश आप प्रसन्न हो, मेरे प्रिय पुत्र के रूप में उत्पन्न हो। इस पर गणेश जी पार्वती जी के तेजोमय शरीर से उत्पन्न हुए। इंद्र के साथ सभी देवगण कैलाश शिखर पर उनका मंगलमय दर्शन करने के लिए आए। वहां सर्व सुखद महोत्सव हो रहा था। इसी समय क्रूर दृष्टि कालात्मा सूर्य पुत्र शनि देव मंडप में आए। उनके दर्शन मात्र से वह बालक मस्तक विहीन हो गया। तब गुहाकों के निवास स्थान उस कैलाश में महान हाहाकार मच गया। वह कटा हुआ सिर सूर्य के तुला राशिस्थ होने पर चंद्रलोक में स्थित हो 27 दिन तक पृथ्वी पर प्रकाशित होता रहा। सभी देवताओं से विंदित भयंकर शनिदेव ने एक दांत वाले गज के रंगे हुए मस्तक को काटकर उस बालक के स्कंद पर जोड़ दिया और ब्रह्मा ने उसकी माता के द्वारा स्तुति किए जाने पर करकटक के सिर को गज के ऊपर स्थित कर गजियो निवाला बना दिया और करकट को बिना सिर का कर दिया। इस प्रकार साक्षात ईश्वर स्वरूप गजानन गणेश उत्पन्न हुए। सूत जी ने कहा, बृहस्पति से ऐसा सुनकर भगवान गणेश ने अपने मुख से स्कंद उत्पन्न किया और वही ईश्वर रूप स्कंद काशी में एक दैवयज्ञ द्विज के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ और महितल में डुंडी राज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फलित ज्योतिष के जातकार भरण नाम का ग्रंथ का निर्माण कर वह वेद की रक्षा के लिए शंकराचार्य के पास आया। वह प्रसन्नात्मा उनका शिष्य होकर गुरु सेवा में तत्पर हो गया। अघोर पंथी भैरव तथा बाल शर्मा की उत्पत्ति की कथा में रावण तथा हनुमान जी का चरित्र। सूत जी बोले, शौनक, भगवान कपाली शिव अपने अंश से काशी में अयोनिज रूप से उत्पन्न हुए। वे कपाल मोचन कुंड से पृथ्वी पर आकर यति रूप वेद निधि भैरव नाम से प्रख्यात हुए और उन्होंने दुष्कर अघोर मार्ग का अपने शिष्यों में प्रवर्तन किया। फिर वे शंकराचार्य के पास आकर उनके शिष्य हो गए। उन्होंने मंत्र में तामर तंत्र का प्रवर्तन किया और कीलित मंत्रों के उत्कीलन का मार्ग बतलाया। बृहस्पति जी ने कहा, देवेंद्र, मैं दानव की पुत्री मंदोदरी त्रिपुर के अधिपति माई की बहन थी। त्रिपुर के नष्ट होने पर वह देवी मंदोदरी सनातन महाविष्णु को गुप्त भाव से निरंतर संतुष्ट करती रहती थी। भगवान विष्णु में भक्ति भावना करने से मंदोदरी को उत्तम योग प्राप्त हुआ और वह बहन कर विद्याद्री की गुफा में विलीन हो गई। उसकी समाधि में चारों युग 212 बीत गए। वैवस्वत मनवंतर के 12वें सतयुग में ब्रह्मा जी के पुत्र पुलत्स्य हुए, जिनसे विशर्वा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। 100 वर्ष तक विशर्वा मुनि ने तपस्या कर सुमाली दैत्य की पुत्री केकसी के साथ विवाह किया और उससे रावण और कुंभकर्ण दो राक्षस उत्पन्न हुए। रावण का मात्र भक्त था और भाई कुंभकर्ण पितृ भक्त। वर की कामना से उन दोनों ने 1000 वर्षों तक घोर तपस्या की। भगवान परमेष्टि पितामह ने प्रसन्न होकर उन दोनों को देव और दानवों से अजय होने का वर दिया। उन दोनों ने वर प्राप्त कर क्रुद्ध हो श्रेष्ठ पुष्प कयान को ग्रहण कर देवताओं से युद्ध किया। उन दोनों ने पराजित देवताओं ने सुखप्रद स्वर्ग को छोड़कर पार्थिवार्चन के द्वारा कैलाश में स्थित भगवान शिव की 11 वर्षों तक आराधना की और उनसे वर प्राप्त कर वे सभी निर्भय हो गए। इधर गौतम ऋषि के शरीर से उत्पन्न केशरी की पत्नी अंजना के गर्भ से हनुमान जी के रूप में भगवान शंकर ने भी अपने अंश से अवतार लिया और आकाश में उगते हुए लाल सूर्य को देख फल समझकर निगल लिया। अंधकार देखकर इंद्र ने उनकी ठुट्टी हनु पर अपने व्रज से प्रहार किया। इसी बीच रावण भी उनकी पूंछ पकड़कर लटक गया, फिर भी उन्होंने सूर्य को नहीं छोड़ा। रावण से 1 वर्ष तक मुष्टि युद्ध होता रहा। अंत में थका हुआ रावण रुद्र रूपी हनुमान से भयभीत हो इधर उधर भागा। इसी समय ऋषि विशर्वा वहां आए और वेदमय स्तोत्रों से परावाणी द्वारा हनुमान को प्रसन्न किया। प्रसन्न हो रुद्र रूपी हनुमान ने संसार को रुलाने वाले रावण को छोड़ दिया। फिर बलवान केशरी पुत्र पंपापुर के तट पर निवास करने लगे और अचल रूप से स्थित होने के कारण स्थाणु नाम से प्रसिद्ध हुए। संसार को रुलाने वाले तथा देवताओं को मारने वाले रावण को मुष्टिका से हनन करने के कारण इनका नाम हनुमान पड़ गया। हनुमान जी की तपस्या से प्रसन्न हो भगवान ब्रह्मा ने कहा, तपोनिधे रुद्र, आप मेरी बात सुने। वैवस्वत मनवंतर 28वें त्रेता युग के प्रथम चरण में साक्षात भगवान राम अवतीर्ण होंगे। उनकी भक्ति प्राप्त कर आप कृतकृत्य हो जाओगे। देवेंद्र, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने भाद्रपद मास के चंद्रमा के प्रकाश रूप में उन्हें प्रतिष्ठित कर दिया और इधर मैं पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण के साथ करा दिया। वह रावण नेत्रत दिशा का दिक्पाल हुआ। भगवान हरि ने राम रूप में अवतीरत होकर रावण को मारा। सूत जी बोले, मुने, अनंतर वे ही हनुमान पुनः मनुष्य शरीर धारण कर पृथ्वी पर कदली वन में आकर बाल शर्मा नाम से प्रसिद्ध हुए और काशी नगरी में मणिकारणिका पर रहने लगे। वे शंकराचार्य यति के शिष्य होकर गुरु सेवा में तत्पर हो गए और उन्होंने तंत्र मंत्र शास्त्र का निर्माण किया। रुद्र महात्मय भव के अंश से रामानुजाचार्य का आविर्भाव। देव गुरु बृहस्पति जी ने कहा, देवेंद्र, सृष्टि के प्रारंभ में विराट पुरुष की नाभि से एक विस्तृत कमल उत्पन्न हुआ, जिससे कमलासन ब्रह्मा उत्पन्न हुए। वे दो भुजा, चार मुख और दो पैरों वाले थे। उन्हें चिंता हुई कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरा उत्पत्ति कर्ता कौन है। इस प्रकार चिंतित होते ही हृदयस्थ देवता ने कहा, तुम तप हो।